99 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Obszańska ponownie. Czas na serwis. Michał Przerwa. Premier krytykuje prezydenta za brak podpisów pod promocjami dla oficerów. Będzie blokada dróg. Mieszkańcy Krakowa i okolicznych gmin protestują przeciw nowej S7. Od jutra na ponad tydzień będzie zamknięty dworzec centralny w Warszawie. Premier w nagraniu na Platformie X krytykuje prezydenta. To dalszy ciąg wojny z rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów, mówi Donald Tusk. Według szefa rządu prezydent Karol Nawrocki zablokował promocje oficerskie. Dziś miałem być na promocji 136 młodych oficerów polskich służb wywiadowczych, ale promocja się nie odbędzie, mówi premier. Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do kancelarii prezydenta. Ci młodzi ludzie przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Do sprawy odniósł się też na Platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce, podkreślił minister Siemoniak. Przeciwnicy budowy nowej trasy S7 zapowiadają blokady dróg. Za godzinę planują wejść na przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 94 w Wieliczce i na Zakopiance w miejscowości Gaj. Należy spodziewać się dużych utrudnień w ruchu i korków. Na miejsce protestów wysłane zostaną dodatkowe patrole policji, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Jesteśmy tam po to, aby zapewnić bezpieczeństwo protestującym, ale również, aby udrażniać ruch, jeśli dojdzie do zbyt dużych korków. Będziemy na pewno tutaj kierować ręcznie ruchem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła 6 wariantów przebiegu nowej trasy S7, która ma połączyć Kraków i Myślenice. Wielu mieszkańców stanowczo sprzeciwia się przedstawionym planom i obawia się o swoje domy. Od jutrzejszego południa przez ponad tydzień zamknięty będzie warszawski dworzec centralny. W tym czasie przeprowadzone zostanie remont i czyszczenie obiektu. Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że zostaną przeprowadzone zmiany, które usprawnią kierowanie ruchem. Będziemy montować tak zwany trapez rozjazdowy. To są 4 dodatkowe rozjazdy. To są prace, które robimy już z myślą o przyszłym remoncie stacji Warszawa Wschodnia. Oprócz budowy rozjazdów będziemy również wymieniać system sterowania ruchem kolejowym. Co więcej, takie przekaźnikowe urządzenia zastąpimy nowoczesnymi komputerowymi. Pociągi wrócą na dworzec centralny 16 listopada o 4 rano. Informacje dotyczące aktualnych połączeń kolejowych są dostępne w portalu pasażera. Wielkopolscy funkcjonariusze szkolą medyków z samoobrony. Lokalna policja prowadzi ponad 80 postępowań w sprawie ataków na personel medyczny i chodzi tylko o zdarzenia z tego roku. Dyrektor ortopedycznego szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu, profesor Przemysław Daroszewski, mówi, że takie szkolenia pomagają medykom lepiej radzić sobie z agresywnymi pacjentami i unikać zagrożeń. Uczą nas tego, że widzimy pacjenta, który przedstawia symptomy zdenerwowania, niebezpieczeństwa. I to już jest kierunek działania. To jest bardzo różnorodne. Co innego izba przyjęć, co innego SOR, ale również pojawiają się te agresje, no bo kiedy przychodzi człowiek, pacjent do zapisania, dowiaduje się, że będzie przyjęty za rok. Policja planuje kolejne szkolenia z samoobrony w poznańskich szpitalach i zachęca, by zgłaszać mundurowym próby ataków. Polacy chętniej planują wyjazd na przedłużony weekend w listopadzie niż w maju czy czerwcu. Tak wynika z danych portalu rezerwacyjnego travellist.pl. Według niego najpopularniejszym kierunkiem w tym okresie jest Bałtyk. Eugeniusz Triasun z travellist.pl powiedział, że nad polskie morze wybiera się ponad połowa użytkowników serwisu. Najchętniej wybierane miejscowości nad morzem to są Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje i Świnoujście. Drugie miejsce z kolei zajmują góry, które odpowiadają za 38% wszystkich wyjazdów. Tu najpopularniejsze kurorty to są m.in. Szklarska Poręba, Szczyrk, Karpacz i Świeradów-Zdrój. Obłożenie w obiektach noclegowych w Trójmieście w długi listopadowy weekend wynosi prawie 90%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Good Times i Sofia Cortezis wkradła się tutaj ze swoim głosem. I oczywiście Jungle. Jungle to z kolei muzyczna wycieczka do Wielkiej Brytanii i w niej teraz zostaniemy, bo to bardzo dobry czas nadchodzi dla tych, którzy kochają kino brytyjskie. Będziemy teraz opowiadać o British Film Festival, który rusza w Poznaniu już 12 listopada, a ze mną Karolina Kosińska. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Mi także, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że jest to jedna z największych znanych mi specjalistek od kina brytyjskiego, irlandzkiego. O matka. Tak, niestety trzeba to powiedzieć. Śledzę to wszystko z zewnątrz, pełna podziwu i czerpię inspirację także, jeżeli chodzi o oglądanie filmów. Jesteś filmoznawczynią, kierujesz też Zakładem Filmoznawstwa Sztuk Audiowizualnych i Antropologii Kultury Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jesteś także redaktorką naczelną kwartalnika filmowego. Masz swoje sekcje na poznańskim festiwalu, a do tego wszystkiego, co może jest najważniejsze, jesteś ogromną pasjonatką kina brytyjskiego i irlandzkiego. Jesteś też osobą, która zagląda regularnie na wyspy i przynosi nam te świeże informacje. Dzielmy się zatem. Jeszcze raz dziękuję, że w tym takim bardzo intensywnym czasie zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie, ale ruszmy trochę tropem tego festiwalu. British Film Festival i zacznijmy może od brytyjskiej kinematografii. Czy dzisiaj w dobie takiego uniwersalnego podejścia do tworzenia obrazów. Mamy też platformy streamingowe, mamy oczywiście filmy mniej i bardziej ambitne, mamy filmy komercyjne, ale czy w ogóle ma jeszcze rację bytu mówienie o narodowych filmografiach? No, w takiej akademickiej dyskusji, ale też wśród krytyków już ta idea kina narodowego pęka i przechodzimy powoli do takiego myślenia o kinie jako takiej siatce różnych powiązań bardziej międzynarodowych, ale ja mam takie poczucie, że lepiej nie wylewać dziecka z kąpielą i że te narodowe tropy w kinie, być może samo kino, same filmy już straciły taki rys ściśle narodowy, ale te tropy narodowe są, dlatego że my się cały czas, znaczy każdy kraj po swojemu, rozlicza z różnych swoich problemów społecznych, politycznych, historycznych i zawsze to robi jakoś tam na swój sposób, też karmiąc się swoją tradycją własnego kina, sięgając do tych rzeczy, które były wcześniej. No Brytyjczycy akurat mają tę szczególną sytuację, że mają bardzo dużo rzeczy do rozliczania z własnej historii i też paradoksalnie w taki bardzo międzynarodowy sposób, jeżeli spojrzeć na to, co zostało po rozpadzie Imperium Brytyjskiego, więc... God save the United Kingdom. No właśnie, więc tak, no Brytyjczycy mają nadal takie swoje bardzo typowe tematy, które wypełniają to kino brytyjskie. No i też mają takie bardzo mocne nitki w tradycji kina brytyjskiego, które cały czas gdzieś tam są przepracowywane, te motywy i pewne tropy estetyczne, którymi według których jakoś tam budują stylistykę swoich filmów. No oczywiście najczęściej się przywołuje z jednej strony nurt kina społecznego, z drugiej strony nurt kina kostiumowego, historycznego, zwany najczęściej kinem dziedzictwa. To są rzeczy, które oczywiście dzisiaj już nie są takie czyste w swojej formie. To są rzeczy, które samoświadomie twórcy brytyjscy jakoś przerabiają, próbują przeformułowywać, próbują właśnie rozliczać się z historią. No i cały czas to jest żywe, więc ten narodowy element, czy też w takim polityczno-społecznym sensie on jest cały czas jakoś tam obecny w kinie brytyjskim. Zresztą możemy śmiało powiedzieć, że kino brytyjskie jest jednym z tych, które no, znajdują się w kanonie kinematografii w ogóle. Akurat im się udało, bo jak pomyślimy o takich mniejszych kinematografiach narodowych, które nigdy nie doszły do tego, że są uważane i traktowane, nazwijmy to w cudzysłowie, poważnie, to tutaj akurat fokus na kino brytyjskie zawsze był skierowany. Czy to w tej klasycznej odmianie filmów, o których opowiadałaś, czy kostiumowych, czy historycznych, czy kina niezależnego, czy oczywiście brytyjskiego kina społecznego, z czego no chyba najbardziej słynie, ale zbij mnie po łapkach, kino brytyjskie. No to jest takie kino, które definiuje się samo przez siebie i bardzo wiele też innych kinematografii stara się definiować przez to kino. Więc jest to kinematografia ważna. No jest to kinematografia ważna, ale ma też bardzo prosty przywilej, czyli język. Więc to było oczywiste, że przez długi czas, no Hollywood trochę ukradło oczywiście ten status, ale Brytyjczycy mieli po prostu krótszą, łatwiejszą drogę do rynków międzynarodowych. No i tutaj takim najlepszym przykładem na to, jak ten angielski, czyli w zasadzie taki ograniczony do tego ścisłego centrum, taki Royal English ma przewagę nad rozmaitymi regionalnymi dialektami, no to jest to, że w zasadzie niewiele wiemy o kinie walijskim czy kinie szkockim, może nawet północno-angielskim, a to kino angielskie, ściśle angielskie, które też jakby funkcjonuje w tym języku literackim, ono jest oczywiście znacznie bardziej rozpowszechnione i no i też ma po prostu łatwy dostęp do innych rynków. A my mamy teraz dostęp do tych filmów dzięki festiwalowi, który już od 12 do 16 listopada w Poznaniu. British Film Festival. Jakie filmy zobaczymy? To znaczy nie chodzi o wymienianie tytułów, ale wokół jakiego kina będziemy się obracać? Bo przecież z tego worka kina brytyjskiego można powyciągać bardzo wiele. Co wyciągnęliście wy dla nas? To jest druga edycja i ta druga edycja ciągnie taką strukturę z zeszłego roku, która jest troszeczkę teraz rozszerzona. Cały festiwal jest podzielony na sekcje i te sekcje mają bardzo fajne nazwy, które świetnie porządkują też pewne tematy. To są sekcje, które próbują z jednej strony dzielić kino na starsze i nowsze, czyli mamy na przykład taką sekcję jak First Things First, czyli filmy, które są albo po raz pierwszy u nas pokazywane, albo jeszcze nie weszły na ekrany. Jest sekcja High Season, która grupuje filmy, które przewijały się przez ostatni rok na polskich ekranach, filmy brytyjskie. Są też sekcje nawiązujące no, do trochę starszego kina, jak na przykład Five O'Clock. W tym roku to jest sekcja współorganizowana z British Film Institute i no, tutaj wchodzą takie filmy, które sięgają właśnie do tego dziedzictwa brytyjskiego. Są też sekcje, które próbują tak tematycznie układać filmy. Tutaj jest moja sekcja, czyli Mind the Gap o nierównościach społecznych. Tutaj głównie filmy społeczne się pojawiają, ale też retrospektywy. W tym roku Maggie Smith. No i przede wszystkim w tym roku retrospektywa Sally Potter, która też przyjedzie do Poznania. Więc to są takie zasadnicze sekcje. Nową sekcją w tym roku jest Commonwealth, czyli też taka problematyczna sekcja, która próbuje dotykać kina właśnie w tym kontekście rozliczania się z dziedzictwem kolonialnym, imperialnym, ale też próbująca sięgać do kinematografii tych krajów, które należą do wspólnoty narodów i w jakiś sposób próbują też się emancypować. No jest jeszcze fantastyczna rzecz, bardzo wyjątkowa dla tego festiwalu, czyli sekcja Outside the Box i tam z kolei pokazywane są filmy, które w zasadzie sama projekcja jest dość wyjątkowa, dlatego że one są pokazywane w takich miejscach pozakinowych, na przykład Billy Elliot w tym roku w szkole baletowej. Organizatorki szukają po prostu takich miejsc, które doskonale by odpowiadały i filmom, tematyce i też wychodziły poza taki klasyczny kontekst sali kinowej. I nie są oczywiste. Zatem wychodzimy z sali kinowej. Britishfilmfestival.pl. Już można sprawdzać program festiwalu. Przypomnę, festiwal już od 12 listopada. Zrobimy krótką przerwę, bo myślę, że ta muzyczna zawodniczka idealnie pasuje do tego, o czym będziemy za chwilę opowiadać. Pick your battles, obsessional ticks, bouncing off the bricks. It is what it is, everything slips. Sure you're gonna get it till you miss. Reduced to repetitive myths, pound for pound with the devil who kicks. I can't stop swinging but it never connects. I throw my whole body into nothing but mist. Face like a plate of raw meat, screaming, I can't.

i występują przeciwko, no taką troszkę autoagresję bardzo terapeutyczną stosują i to bardzo mi odpowiada. I takie filmy też zobaczymy na festiwalu. Tak, w sekcjach, których jestem ja kuratorką, czyli Commonwealth i Mind the Gap, starałam się zebrać takie filmy, które no właśnie pokazują rodzaj podwójności, czyli w Mind the Gap to jest kwestia nierówności społecznych. W tym roku takim głównym motywem chciałam, żeby była kwestia dojrzewania, dorastania. Trochę zainspirowana byłam oczywiście serialem czteroodcinkowym Adolescence, który zrobił sporo zamieszania. Mhm. Natomiast sięgnęłam właśnie do takich filmów, które opowiadały o dzieciach albo nastolatkach, które w takich niesprzyjających warunkach społecznych muszą dorastać, muszą się mierzyć, też jakoś budować swoją tożsamość w kontekście świata, w jakim wzrastają. Bez trudu znalazłam filmy o chłopcach, bo tych jest bardzo, bardzo dużo, natomiast bardzo trudno znaleźć filmy o dziewczynach. W zasadzie o dziewczynkach nie ma takich młodszych. O nastolatkach już się pojawiają, ale mają zupełnie inny ciężar niż te o chłopcach. To jest, no to są bardzo mocno też tak w kobiecy, feministyczny sposób zorientowane filmy. W tej chłopięcej sekcji w tym roku będzie pokazany Kes Kena Loacha, czyli taki absolutny klasyk, podstawa alfabetu kina społecznego z 1969 roku. I film mniej znany, ale no, według mnie wybitny, króciutki, bo 46-minutowy film My Childhood. To jest pierwsza część trylogii Billa Douglasa, słynnej szkockiej trylogii właśnie o dorastaniu. Taka autobiograficzna opowieść Douglasa o jego własnym dorastaniu. Natomiast w tej dziewczęcej części film Rocks sprzed kilku lat. Film Sary Gawron o takiej grupce dziewczyn, bardzo wielokulturowej grupce dziewczyn, z których jedna musi się mierzyć z dramatyczną swoją sytuacją domową i ta wspólnota dziewczyn, taka muzyczna, też rytmiczna, jest tutaj bardzo mocno podkreślona. No i absolutne arcydzieło, czyli The Arbor, Clio Barnard. To jest film, który za mną chodzi od wielu, wielu lat. Film z 2010 roku, który przypomina taką postać Andrei Dunbar, nastolatki ze slumsów, która zamieszkała w Bradford, która zaczęła pisać sztuki w wieku lat 15, no i okazała się zupełnie rozsadzać ramy brytyjskiego teatru. Natomiast w sekcji Commonwealth kolonializm, ale też w taki nieoczywisty sposób, dlatego że chciałam, tutaj z kolei takim motywem przewodnim chciałam, żeby było zderzenie. Bardzo różne są te zderzenia. No, według mnie najwybitniejszym filmem w tej sekcji w ogóle, jakby jednym z najwybitniejszych brytyjskich filmów jest, w zasadzie australijsko-brytyjskim, jest film Walkabout Nicolasa Roega. To jest film no taki klasyk też montażu, to jest film, na którym mogą się montażyści uczyć naprawdę sztuki filmowej, film opowiadający o dziewczynie ze swoim bratem, która pozostawiona przez ojca w outbacku australijskim, musi sobie poradzić w samotności i spotyka aborygeńskiego chłopca, młodzieńca w zasadzie, który pomaga im przetrwać i to zderzenie tych dwóch kultur, też taki problem porozumienia między nimi jest tutaj uwypuklony. Bardzo ciekawy przykład, ładnie korespondujący też z taką klasyczną ekranizacją Jane Austen, Dumy i uprzedzenia. W sekcji Commonwealth będzie pokazywana Duma i uprzedzenie Gurinder Chady, czyli bollywoodzka wersja. Ona kiedyś była tłumaczona tak roboczo. Jako Bright and Prejudice była tłumaczona na polski jako Dama i uprzedzenie, co ładnie też oddaje taki skręt tego pomysłu. No to jest oczywiście taki przykład przejęcia kanonu kulturowego przez tych, którzy do tej pory byli przez Wielką Brytanię kolonizowani, uciskali. Tak. Więc takie podebranie pewnego kanonu i połączenie, włączenie go w swój kanon, to jest bardzo ciekawe zestawienie. Film Belle Amy Asante opowiada taką historię, która rzeczywiście się wydarzyła. Oczywiście to jest fikcjonalizowana historia dziewczyny, arystokratki, która była córką czarnej niewolnicy i białego arystokraty, Brytyjczyka, która przyjeżdża do Anglii, wzrasta w takim ziemiańskim dworku, ale oczywiście uczy się z czasem, czego jej nie wolno, a co jej wolno jako czarnej dziewczynie wśród białych. To jest oczywiście film o konwencjach, też o hipokryzji pewnej, który też pokazuje taki historyczny wymiar. No i zupełnie nieoczywisty wydaje mi się film Ostatni Mohikanin, czyli taki hit z lat 90. amerykański film, który z kolei bardzo ciekawie w taki mityczny sposób próbuje ubrać ten początek kolonializmu sprzed kilkuset lat. Biały chłopak, który jest wychowywany przez rdzennych mieszkańców, w tej roli Daniel Day-Lewis, który walczy w wojnie brytyjsko-francuskiej w północnej Ameryce. Wydaje mi się, że to jest ciekawy przykład takiej jak bajki. Daniel Day-Lewis tam biegnie. No on biegnie. Cały czas biegnie. No biegnie, biegnie, jest bardzo piękny i... z rozwianym włosem długim. Tak, i myślę, że taka blockbusterowość tego filmu jest bardzo ciekawym komentarzem do samego tematu kolonializmu, w jaki sposób on też jest umiłowany w Hollywood. Commonwealth to jedna z sekcji filmowych na festiwalu British Film Festival w Poznaniu. First Things First, Classics, High Season, Mind the Gap to kolejne sekcje. Zachęcamy, żeby zaglądać na stronę www.britishfilmfestival.pl. Tam wszystkie szczegóły, pokazy, mniej, bardziej oczywiste. Zapraszamy do Poznania między 12 a 16 listopada. Nie mogę na sam koniec nie zapytać, skoro jesteś redaktorką naczelną kwartalnika filmowego. Co w ostatnim numerze polecasz szczególnie? W ostatnim numerze. Ostatni numer dotyczył ekologii. Na czasie. Ale ekologii pojętej w szczególny sposób, bo nie chodziło nam o taki czysto przyrodniczy kontekst, ale też o taką ekologię mediów, czyli kwestię równowagi w kontekście w ogóle tworzenia filmów. No jest tam kilka wątków pociągniętych. Jest bardzo ciekawy tekst o ekohorrorze amerykańskim. Jest fascynujący tekst, chociaż w języku angielskim, o filmie La Chimera, który z Joshem O'Connorem, który kilka lat temu był pokazywany w Polsce. Bardzo ciekawe filmy o samej kwestii wprowadzania wątku ekologicznego i w ogóle rozpatrywania w kontekście też zmian klimatycznych, samej produkcji filmowej. Także takie szerokie spojrzenie na połączenie i rynku, i filmu, i wątków, i samej ekologii tak przyrodniczo pojętej. Żeby zachęcić jeszcze mocniej, choć myślę, że już nie trzeba zachęty, jest także artykuł o wodzie, niesporczakach i szparkach. Cudowny tekst o kinie oświatowym. Dokładnie, dobrze, że to dodałaś. Karolina Kosińska, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Pamiętaj, że zawsze jesteś tutaj mile widziana i kochamy czerpać z twojej rozległej wiedzy i miłości do kina. Ja oczywiście polecam kwartalnik filmowy, nie tylko dla filmoznawców i filmoznawczyń, ale także książkę autorstwa mojej gościni, czyli Androgen, tożsamość, tęsknota, pragnienie. Książka z 2015 roku, ale można gdzieś się jeszcze dostać? Tak, jeszcze w instytucie naszym jest do dostania, ale to już stare dzieje. A dlatego ją polecam, ponieważ jest to fantastyczne połączenie kina, muzyki, antropologii i włożenia struktury androgena w bardzo szeroki kontekst kulturowy. Dziękuję ci bardzo, bardzo dziękuję za wizytę. No to jeszcze chyba make-up. Crack. We're gonna get these. You're my best game. Niqab i to oczywiście w kontekście zaproszenia na British Film Festival w Poznaniu. A teraz witam już w naszym studio stałą osobę komentującą teatralne wydarzenia, ale także zjawiska. Zuzanna Berendt. Cześć, dzień dobry. Cześć, Agnieszka. Dzisiaj porozmawiamy o spektaklu i zaraz w ogóle porozmawiamy, czy możemy to nazwać spektaklem, na którym byłyśmy razem, nie tyle razem, co we dwie, bo siedziałyśmy osobno. Spektaklu niezwykle ważnym, który był pokazywany w sali Rudniewa, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie tylko raz i nie będzie powtórki, a bardzo szeroki, wstrząsający kontekst i temat tak naprawdę rozlewa się po całej Europie, bo mówimy tutaj o spektaklu, którego tytuł brzmi Proces Pelliko. I już pojawia się kontekst, który myślę uruchomił w głowie bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek to, co mogli zobaczyć w nagłówkach gazet. Milo Rau i Severin Declet odpowiadają za spektakl, który wziął na wokandę teatralną sprawę, która wstrząsnęła nie tylko Francją, ale i całą Europą i całym światem. Ja może króciutko przybliżę ten kontekst. W małym miasteczku Mazan, to na południu Francji, zwykli mężczyźni, to mówię w cudzysłowiu i teraz skoro cudzysłowia nie słychać, to podkreślę, bo tak francuska prasa mówiła o mężczyznach w różnym wieku i z różnych środowisk. Mężczyzn, którzy pełnili bardzo różne role społeczne, mężów i ojców, mężczyzn, którzy byli przedstawicielami różnych zawodów, dokonywali oni, ci mężczyźni, wielokrotnych gwałtów na nieprzytomnej kobiecie. Tą kobietą była Gisèle Pelliko. Sprawa właściwie toczyła się cały proceder, mnogość procederów przez 10 lat. Gisèle Pelliko była gwałcona przez mężczyzn, ale to wszystko było inicjowane przez jej męża, Dominika Pelliko. Sprawa głośna na cały świat. I teraz mamy spektakl. Spektakl, który nie jest do końca spektaklem, ale trochę osadził nas w takim wstrząsającym procederze bycia świadkami? Tak, no to właściwie co oferuje nam Milo Rau, to jest nie tyle rekonstrukcja procesu, w którym jedną z oskarżycielek była Gisèle Pelliko, ale takim montażem różnego rodzaju dokumentów i to są po części właśnie akta procesowe, wystąpienia obrony samej Pelliko, też mężczyzn, którzy zostali oskarżeni, ale też informacje prasowe, maile, które twórcy spektaklu otrzymali od osób zajmujących się badaniem tej sprawy. No to jest takie doświadczenie, które pozwala nam nie tylko zapoznać się z tym, co się wydarzyło na sali sądowej, ale też z takim dyskursem, który tę sprawę od początku otaczał. Wspomnijmy, że proces za sprawą decyzji, wręcz nacisków Gisèle Pelliko był publiczny. Gisèle, pomimo tego, że przeżyła traumę niejedną, że była wstrząśnięta, to jest w ogóle wstrząsająca opowieść, zdecydowała się, żeby poprzez upublicznienie też dać sygnał innym kobietom. Uważajcie, bardzo prosta sytuacja domowa, w której macie kochającego partnera, męża, kogokolwiek, kto koło was stoi, nie możecie być zawsze pewne, co się dzieje. Ja nie byłam pewna, nie wiedziałam. Gwałty odbywały się pod wpływem środków uspokajających, odurzających. Historia właściwie, którą oglądamy jeden do jednego, ale nie fabularyzowana. Nie jesteśmy tutaj w sytuacji teatralnej. Milo Rau wkłada nas w taką pozycję obserwatorów, którzy biorą udział w procesie. Tak jest i tutaj może warto wspomnieć o tym, jak w ogóle wyglądała ta przestrzeń, w której ten spektakl został pokazany, bo to, co jest charakterystyczne dla sali Rudniewa, to, że publiczność może tam zasiąść w takim jakby potrójnym półkolu. To znaczy my nie tylko widzimy aktorów siedzących przy długim stole, i mówiących z mównicy swoje kwestie, ale też jakby widzimy siebie nawzajem, widzimy swoje reakcje, widzimy to, jaki proces też odbywa się na widowni przyjmowania tego, co jest mówione. Więc on zrywa z takim bezpieczeństwem sytuacji teatralnej, dzięki któremu my właściwie możemy odciąć się trochę od rzeczy, które są nam pokazywane albo które są nam mówione. To teraz będąc i korzystając z tego, że możemy opowiedzieć wspólnie o tym spektaklu, jednak tak to nazwę, wspaniały zespół Teatr Warszawa, aktorzy, aktorki, którzy właściwie nie odgrywają, są dokładnie w roli przekaźnika informacji, akt procesu. To jest wstrząsające doświadczenie, podobnie jak cała sprawa i proces. 4 godziny to ta wersja warszawska, ale na przykład w Awinionie, mieście, które jest bardzo blisko położone, miasteczka Mazon, to było 7 godzin, w Wiedniu 8. Co najbardziej cię uderzyło przy okazji tego wydarzenia? Wydaje mi się, że ta forma teatralna pozwala mu na stworzenie takiej sytuacji, w której z tą historią empatyzuje się na trochę innym poziomie, bo oczywiście ta sprawa była mi znana z przekazów medialnych, już teraz nawet z książek, ale jednak ten moment, w którym aktorzy, właśnie ci, których wspomniałaś, odczytują te teksty, na przykład wystąpienia, które były mowami sądowymi, to zaczynamy jakby rozumieć, jaka sytuacja zaistniała na tej sali sądowej, na przykład między Giselle Pelicot a jej mężem, i rozumiemy jakby ciężar tej konfrontacji i też skalę jej odwagi, bo wydaje mi się, że to trzeba podkreślać za każdym razem. To trzeba podkreślać za każdym razem, i ja też rozumiem ten gest Milorała, żeby w ogóle zrobić z tego procesu i z tej sprawy spektakl teatralny, że to, na co ona się zdecydowała, to jest spektakl. To jest spektakl, ale to jest też taki gest jakby właśnie powiedzenia, że o pewnych sprawach należy mówić publicznie. I głośno. I głośno, i nie można ich zamykać jakby nawet na sali sądowej, a już na pewno nie w czterech ścianach swojego domu. I to, że ten spektakl jest pokazywany w całej Europie, w różnych miastach, powoduje, że ta sprawa staje się jeszcze bardziej publiczna. Nieprawdopodobna odwaga Giselle Pelicot. I jedna sytuacja, która może zwrócić uwagę, mówisz o tym, z czym ona się mierzyła na sali sądowej. My to mamy 1:1. Słyszymy linię obrony, nie obrońców. Prawnicy są od tego, żeby bronić tych, którzy nawet popełniają najgorsze zbrodnie. Ale słyszymy wymówki. Trudne dzieciństwo, myślałem, że to trójkąt, to są sytuacje, których w takiej sytuacji teatralnej, w jakiej jesteśmy, tego nie da się słuchać. Znaczy uzmysławiamy sobie jeszcze mocniej ze wszystkimi szczegółami, jak sytuacja zgwałconych kobiet jest tragiczna i straszna. Też są podawane statystyki, jak mało zgłoszeń trafia na policję, albo te, które trafiają, są nierozpatrywane albo oddalane. Tak jest. Manon Garcia, która jest cytowana w tym spektaklu i która napisała książkę na temat tej sprawy, zatytułowała tę książkę Żyć z mężczyznami, i właściwie to pytanie, które ty też zadałaś, wokół tego pytania cała ta książka jakby oscyluje. To znaczy w momencie, w którym uświadamiamy sobie skalę tego zjawiska, jakim jest przemoc seksualna, w tak strasznym wydaniu, w jakim ona była, w jakim jej ofiarą była Giselle Pelicot, ale też jakby innego rodzaju napaści seksualnej, takiego molestowania, który wydarza się często w przestrzeniach publicznych, w środkach transportu. Jakby skala tego zjawiska jest taka, że właściwie należy się zastanowić, w jaki sposób w ogóle mogą wyglądać relacje między kobietami a mężczyznami w momencie, w którym mężczyźni tak duże jest przyzwolenie na przemoc z ich strony i tak ogromny jest ciężar milczenia, do którego są zmuszane kobiety i inne ofiary. I to jest też kluczowe. Kluczowy także wstyd, który kobiety mają. Kluczowe jest także zamiatanie spraw pod dywan. Mnóstwo wstrząsających momentów, a przecież mamy do czynienia z czytaniem performatywnym, prawda? Proces Pelicot